venit iarna într-o zi, era de așteptat. N-ai vrut s-o primești în casă, ea tot a intrat. A venit iarna subit, într-o după amiază. Aveai gândul rătăcit, mintea nu prea trează. Anotimpuri tot mai reci vin peste tine, anotimpuri care așteaptă să auzi și de bine. Anotimpuri tot mai reci vin peste tine, anotimpuri care așteaptă să auzi și de bine. A venit iarna din nou, pentru a câta oară, ca o albă amintire pentru primăvară. A venit iarna discret, ca din întâmplare. A venit iarna sublim, ca o taină mare. Anotimpuri tot mai reci vin peste tine, anotimpuri care așteaptă să auzi și de bine. Anotimpuri tot mai reci vin peste tine, anotimpuri care așteaptă să auzi și de bine. Iarna și ești tot nedumirit, să te bucuri sau să aștepți până la sfârșit. A venit iarna și întreabă nevinovată, nu știi unde sunt zăpezile,